doluan laguntzea da iletxeetako langileen egin beharra, baina gero tamaizago pertsonak baino objektu bezala kontsideratuak direla salatzen dute. Fitelan egin behar, errentagarritasuna, irabazi gehiago, zenbakiak, hori da langileek salatzen dutena. Cécile Martin, Baionako iletxeko langilea eta CFDT-ko ordezkaria. 120 salariés, donc ça comprend les porteurs, les marbriers, donc le personnel d'exploitation, ça comprend aussi les commerciaux, donc les conseillers funéraires qui reçoivent les familles, les hôtesses de funérarium qui sont en voie de disparition. Il faut savoir qu'à Biarritz, par exemple, on a remplacé une hôtesse de funérarium par des digicodes. Voilà, Philippe Etxeto, CGT-ko ordezkariaren erranetan, zuzendaritzak ez du deus jakin nahi. Ils ont voulu rien entendre. De toute façon, je sais même pas de comprendre. De toute façon, c'est l'argent et le reste, si tu as une hôtesse en moins, ça fait de l'argent pour eux. Et les familles, ils en pâtissent et ça, ils en ont rien à faire. Trainetako langileak ere manifestazioan ziren. Mobilizazio azkarra izan dela esplikatu digu Peio Dufo CGT-ko ordezkariak. Bai, mobilizazio oso azkarra. Ego behar ginen Parisera ino, eta SNCF-ek eta gobernuak dituzte TGV guziak kendu. Ez da train bat ere ibiltzen hemen gotren bideetan. Orduan, horra, entxeatzen dira Pariseko manifestaldia tipitzea, baina hemen Baionan irureun gira. Eta berreun ginen Parisera joan behar, orduan argita garbi azkarra gira, abia puntua dugu gaur bakarrik, eta ikusten da zinez tremideetako langileok horra mugimendu azkar bat abiatzen ari garela, eta ondoko astetan apililaren bitik, bi egun greba eta hirugun lan, abiatzen dugu hiru hilabetez, eta irauteko prest, eta abiatzen gila oso azkar, gu pentsatu baino azkarrago ere. Maika Lapuble, Labeko bozeramaileak esplikatu dizkigu Macronen erreformaren ondorio nagusiak. Bena, oso reforma horien ondoriak simple da Macron gobernamenduak segitzen du zerbitzu publikoa usten, eta hor argi da medioak kentzen diziola zerbitzu publikoari, ba, biztanleak eta erabiltzen dutenak erakuste ohartu ditzen ez dela ibiltzen, eta beraz beste gauza bat aldarrikatzeko eta hortako du ere gero lortzen privatizatzea eta jendeak bai egitea horrekin. Beraz ondoria hori da zerbitzu publikoak usten dira, eta ageren hezkuntzan, osasun mailan, funtzionariak desagertzen dira, eta beraz eskaina den kalitatea txipitzen ari da, zerbitzuaren kalitatea. Posible da, gibel egitea, horren kontra joa itea? Jango nuke animaleko makina bat martxan jajia dela, eta batez ere jendea uartzen dela orain eginak direlari gauzak, beraz guk pentsatzen dugu ba, gobernamenoa gibelarazteko orain berantegi da, baina gu bat dugu santza eta aukera Euskal Herrian ala ere antolatzeko, ze hemen baditugu badugu Euskal Elkargoa sortua dela, dela animaleko zerbitzu publiko bat, eta badela aukera kalitatezko zerbitu bat entzat bertan erabakitza. Eta adibide bizki konkretu bat dira eskumen batzu behezkuratzea, adibidez gajaioa, osasun batzu, eta publiko bilakaztea, eta hola kalitatezkoak izango liratez emengo biztanleentzat, baina nere langileentzat. Eta hori da apostua gaurun Euskal Herrian, badugu aukera Macron erreformak, pixka bat erreformetaz, bestua izaiteko eta tokian bertan antolatzeko.